pansin mo kaya ako'y magkukunwari basta nararamdaman kahit walang pumapagitan ikaw ang tanging gustong pagmasdan oo sana ako'y pagbigyan kahit takal ng hinihintay bawat saglit sumasablay isaya mo ako sinta ibubulong ko ang musika hindak ng puso'y magiginisa takbo ng mundo'y magpapahinga parang isang pelikula ilayo man tayo ng tadhana bumabalik sa bawat eksena ako at ikaw wala nang iba Ako, iisa-isahin ang paghakbang paentablado para lang na mapansin mo na ikaw lang ang sadya kong maisayaw at magkausap kahit di sanay na humawa ng mga kamay sa'yo lang ako sasabay Doon magpapahinga na parang isang pili.